ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। तीन सौ बासठ। हाँ जी, ये कह रहे हैं न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषया ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्या अनुमीयन्ते। विषयत्वेन सामान्येन, विषयत्व सामान्य से, यानी रूप विषय है, गंध विषय है, रस विषय है, पांचों विषय है, तो पांचों में विषय विषयत्व सामान्य है, जाति विषयत्व जाति, तो इस विषयत्व सामान्य रूपी जाति से विषया कृत व्यवस्था, विषयों की जो व्यवस्था आप कर रहे हो, ठीक है जी, पूर्व पक्षी कर रहा है ना कि सामान्य विषयत्व सामान्य के कारण से सब विषय एक ही है, ऐसी जो व्यवस्था आपने की है विषयों की, और ऐसी व्यवस्था करके ग्राहकांतर निरपेक्षा, ग्राहक कहते हैं ज्ञान कराने का साधन यानी इंद्रिय, ग्राहकांतर निरपेक्षा दूसरी इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना एक साधन ग्राह्य एक ही इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य ये पांचों विषय है ऐसा अनुमीयन्ते, अनुमान किया जा रहा है आपके द्वारा, ऐसा अनुमान करना ना उचित नहीं है। यहां तक हो गया। फिर कहा अनुमीयन्ते च पंच गंधादय, गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था, अनुमीयन्ते च पंच गंधादय, ये तो अनुमान किया जाता है कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये पांच है, ठीक है ना, कैसे अनुमान किया जाता है ये पांच है, कहते हैं गंधत्वादि भी स्वसामान्य, गंधत्व आदि अपने अपने सामान्य से, यानी सभी गंधों में गंधत्व सामान्य है, सभी रूपों में रूपत्व सामान्य है, सभी रसों में रसत्व सामान्य है, तो गंधादि पांच अलग अलग विषय हैं, इसका तो अनुमान होता है, क्यों, उनके अपने अपने सामान्य के कारण से कृत व्यवस्था उनकी व्यवस्था है, सारे गंध गंधत्व में आते हैं ऐसी व्यवस्था है, सारे रूप रूपत्व में आते हैं ऐसी व्यवस्था है, पकड़ में आ रहा है, तो ये पांचों विषय अलग अलग है इसकी तो व्यवस्था है, ऐसा तो अनुमान होता है, पर वो आप जो कह रहे वो ऐसा अनुमान नहीं होता है। फिर कहा इंद्रियांतर ग्राह्य, और ये जो पांचों विषय है गंधत्व रसत्व रूपत्व स्पर्शत्व शब्दत्व, ये जो पांचों विषय है ये इंद्रियांतर ग्राह्य, ये अलग अलग इंद्रियों से गृहित होते हैं, ये अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है, तस्मात असंबद्धम एतत्, आपने ये जो बात कही है विषयत्व सामान्य सामान्य को लेकर के एक ही विषय है ऐसा जो आपने बात कही है ये असंबद्ध है, अयुक्त है, अनुचित है। अयमेव च अर्थो अनुद्यते, इसी बात को, ये जो सिद्धांत बताया अभी तीन पंक्तियों में, इसी सिद्धांत को अनुद्यते वो स्पष्ट करते हैं विस्तार से। बुद्धि लक्षण पंचत्वात इति, ये पहला हेतु है इंद्रियों के पांच होने में, बुद्धि लक्षण पांच होने से, बुद्धि ही है लक्षण जिन इंद्रियों का, ऐसे बुद्धि लक्षण पांच होने से, ठीक है। अब इसको खोल के समझा रहे हैं बुद्धि लक्षण को। बुद्धय एव लक्षणानि, बुद्धियां ही लक्षण है यहां पर, बुद्धियां ही यहां चिन्ह है, यानी ये जो बुद्धियां यानी रूप बुद्धि, रस बुद्धि, गंध बुद्धि, ये पांच प्रकार के ज्ञान है ना, बुद्धि का मतलब ज्ञान है यहां पर, ये जो पांच प्रकार के ज्ञान है, ये पांचों ज्ञान ही चिन्ह है, लक्षण है, किनको समझाने के लिए, इंद्रियों को समझाने के लिए। इसलिए कह रहे हैं इंद्रियाणाम, इंद्रियों का ये बुद्धि ही लक्षण है, चिन्ह है, किस लिए, विषय ग्रहण लिंगत्वाद, विषय को ग्रहण करने का चिन्ह होने से। तदेतद इंद्रियार्थ पंचत्वाद, इस 56वें सूत्र में स्पष्ट किया है इंद्रियार्थ पंचत्वाद, इंद्रियों के अर्थ पांच होने से, इंद्रियां पांच हैं, वहां पर इस बात को यथार्थ रूप में, स्पष्ट रूप में सिद्ध किया है। तो कह रहे हैं तदेतद इस बात को इंद्रियार्थ पंचत्वाद इत्येतस्मिन सूत्रे, इस सूत्र में कृत भाष्यम, हमने भाष्य किया है, वहीं पर देख लेना। तस्मात, इसलिए बुद्धि लक्षण पंचत्वाद पंचेन्द्रियाणि, बुद्धि रूपी चिन्ह पांच होने से इंद्रियां पांच हैं, ऐसा सिद्ध होता है, हो गया। और हाँ जी, 60वें का सूत्रार्थ, बुद्धि के चिन्ह स्थान अलग अलग गतियां और आकृति जाति, इन इन पांचों के होने से इंद्रियां पांच है, ऐसा सिद्ध होता है। इन पांचों कारणों के होने से इंद्रियां पांच हैं, ऐसे सिद्ध होता है। और क्या सिद्ध नहीं होता है जी? ना लिया है? ना तो पूर्व पक्षी का है कि आपका कथन एक इंद्री है, ऐसा नहीं है, एक इंद्री है ऐसा नहीं है, क्योंकि पांच प्रकार के ज्ञान, पांच स्थान और उन ज्ञानों को प्राप्त करने के प्रकार अलग अलग, ठीक है ना, और परिमाण अलग अलग और कारण अलग अलग, इन पांचों कारणों के कारण से इंद्रियां पांच हैं, ऐसा सिद्ध होता है, ठीक है। विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम, कौन बताएंगे सूत्र का अर्थ? हाँ बताइए। जो आपने पहले पूर्व पक्षी का सूत्र है, वो कहते हैं कि विषय एक होने से, विषय से जो विषय जाति है वह एक होने से इंद्रिय भी, उसके ग्रहण करने वाले जो साधन इंद्रिय है वो भी एक है। हाँ जी प्रभुलाल जी, विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम, विषयत्व विषयत्व सामान्य से कल्याणी सभी विषयों को, पांच जो विषय है उनको सामान्य माना जाए, उसको सामान्य मान करके एक है एक माना जाए, उनके ग्राहक जो इंद्रिय है उसको भी एक माना जाए। हाँ जी सत्यवीर जी, विषत्व रूपी जाति से गंध रूपाधि पांचों विषयों को एक वर्ग में माना जाए तो उसका ग्राहक इंद्रिय एक ही होना चाहिए, एक ही माना चाहिए। अव्यतिरेकाद का मतलब क्या? नहीं दूसरे नहीं बताएंगे। हाँ जी भिन्न, अभिन्न, विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम, हाँ जी आप बताइए। विषयत्व अव्यतिरेकात् एकत्व कह रहे हैं कि जो इंद्रियाँ हैं इतनी सारी नहीं मानना चाहिए, इतनी मानना चाहिए। इसमें हेतु ये रहे कि जो विषय हैं, आप जैसे कह रहे हो कि अलग अलग गंध इत्यादि एक गंध में आ जाते हैं, उसी तरह से ये पांचों जो हैं इनमें सब में विषय सामान्य हैं। तो इस विषय जाति रूप में मानने से सभी जो विषय हैं गंध इत्यादि वो एक ही बार में आ जाएंगे, इसलिए उनके ग्रहण करने के लिए इंद्रिय होती है। ठीक है हाँ जी। क्या कह रहे हैं, बातचीत क्यों कर रहे हैं, बीच में बात नहीं करना चाहिए। हाँ जी। विश्व में जो गंध है वो गंध का जो ग्राह्य अंग है वो एक है, तो विभिन्न विषयों को विषयत्व जो जाती है वो एक होने के कारण इंद्रिय भी एक मानती है। हाँ जी स्नेहा जी। ठीक है आप बताइए। विषयत्व सामान्य से गंध रस आदि जो पांच विषय हैं उनको यदि एक बार संग्रहित माना जाए तो उसका ग्राहक इंद्रिय को भी एक माना जाए। सभी लोगों ने बताया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बता रहे इसलिए दूसरे से हम पूछ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का बताना अलग अलग है। ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण सबका अलग अलग है। सभी समझ रहे हैं, समझ करके बोल रहे हैं। ठीक है ना, समझ करके ही बोल रहे हैं सभी लोग, लेकिन सब लोग अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। प्रकार वेद आ रहा है ना, सब अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं, मैं अपने प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक है ना, विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम जो कहा ना, विषयत्व अव्यतिरेकाद, अव्यतिरेकाद को अगर शब्द को पकड़ेंगे ना बताने में सरलता हो जाएगी। अव्यतिरेक का मतलब भेद ना होने से, पांचों में विषयत्व एक समान होने से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच विषय है, पांचों में विषयत्व समान रूप से होने से पांच ना मान के एक माना जाए, जब एक माना जाएगा तो एक ही इंद्रिय से ही उसका ग्रहण हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आ रहा है, यानी अव्यतिरेक का मतलब है अभेद। अभेद क्या ये तो बताना है ना हमको, अभेद क्या है। आप सब अपने अपने ढंग से बता रहे हैं, लेकिन ये जो अभेद है ना, पांचों में एक समानता से चल रहा है विषयत्व। विषयत्व जो है पांचों में एक जैसा दिखाई दे रहा, पांचों में विषयत्व एक जैसा होने से विषय एक ही है तो इंद्रिय भी एक होना चाहिए, ये इनका कथन है। पकड़ में आ गया, चलें। हाँ जी किसी को पूछना है। गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेध, हाँ जी कौन बताएंगे। गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेध 58 सूत्र है। हाँ बोलिए। गंधत्व आदि जातियों में अभिन्न होने से जो गंधादि हाँ जी बताइए। गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादि नाम अप्रतिषेध, जो गंधत्वादि जो गुण है उन पांचों गुणों का गंधत्व जो जाति है उसमें अभेद होने से, मतलब उनके भिन्न ना होने से इंद्रियों का पंचत्व प्रतिषेधित नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सूत्रकार, मतलब जो पांच गुण है गंध, तो चाहे कितनी से कितने भी गंध रस इत्यादि जो भी हैं, चाहे दुर्गंध हो सुगंध हो चाहे उपेक्षणीय गंध हो, इसी तरह रस में कटु हो रिक्त हो इत्यादि कोई भी रस हो, वो सब के सब एक ही गंध में आएंगे एक ही रस में आएंगे, तो इस तरह से उनकी जो जाति है उसके अंदर वो भिन्न नहीं है, वो कोई सी भी गंध हो कहलाएगी गंधी, कोई सा भी रस हो रसी कहलाएगा। इस तरह से पांचों जो विषय हैं उनके अंदर इनका भेद ना होने से इंद्रियों का पंचत्व भी अप्रतिषेधी। थोड़ा यहाँ पूर्व पक्ष को भी रखना पड़ेगा आपको, तभी ये समाधान, ये आपका समाधान है। पूर्व पक्ष ये है कि अर्थ बहुत्वात्, विषय बहुत होने से इंद्रियां भी बहुत होंगे ये मानना चाहिए। तो सिद्धांती कहता है नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? सभी गंध, जितने भी गंध है उन सब में गंधत्व सामान्य है, ठीक है ना। सभी गंधों में जितने भी प्रकार के गंध है, इत्र का हो, सेंट का हो, गुलाब का हो, गेंदा का हो, किसी का भी हो, जितनी भी गंध है सभी गंधों में गंधत्व एक समान होने से, अव्यतिरेकाद का ना, सभी गंधों में गंधत्व एक समान होने से, सभी रसों में रसत्व एक समान होने से, सभी रूपों में रूपत्व एक समान होने से, ऐसे पांचों के साथ लगाइएगा तो गंधत्वादी जातियों में एक समानता देखा जाने से गंधादि जो पांच है इनका पांच होना अनुचित नहीं है। इनको पांच कहा जा सकता है, वो पांच हम व्यक्ति को लेकर के नहीं कह रहे हैं, हम जाति को लेकर के कह रहे हैं। पांच प्रकार की जातियां होने से इंद्रियां भी पांच हैं, ठीक है ना। अगर व्यक्ति व्यक्ति को लेकर के हम बोलते होते तब तो आप खंडन कर सकते अर्थ बहुत्वात् न पंचत्वम, बहुत सारे विषय होने से इंद्रियां पांच सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा आप कह सकते थे। लेकिन हम पांच ही विषय ऐसा थोड़ा बोल रहे थे, हमने ये बोला है गंधत्वादि पांच हैं, गंधत्व एक है, रसत्व एक है, ऐसे पांच जातियां हैं, ठीक है। पांच जातियों के होने के कारण से इंद्रियां भी पांच हैं, क्योंकि गंधत्व जितने भी गंध हैं उन सबको नाक्षिका से ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इन सब में गंधत्व सामान्य है, यानी सब में गंधत्व बराबर रूप से विद्यमान है, इसलिए इंद्रियां भी पांच होनी चाहिए। और आपने जो बहुत सारी इंद्रियां बनेंगी ऐसा जो आपने कहा है वो अप्रतिषेध, अप्रतिषेध का मतलब है इंद्रियों के पंचत्व का खंडन आप उससे नहीं कर सकते। बहुत सारी इंद्रियां होती है ऐसे बोल करके आप इंद्रिय पंचत्व का खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, चले हम आगे। यहां पर यह स्पष्ट की गई थी इंद्रियां भूतों से उत्पन्न होती हैं, बोला है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कौन सी सूत्र में कहा? हाँ जी, हाँ, यहां पर जाति से जो कहा ना, जातिर योनि ही प्रचक्षते, यहाँ पर पृथ्वी आदि पांच भूत हैं, हैं? इनके कारण, प्रत्येक का एक एक भूत कारण है, ये बात कही थी जाति शब्द से, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर बताया जा रहा है। कथम पुनर्जायते भूत प्रकृति नि इंद्रियानि न अव्यक्त प्रकृति नीति, इंद्रियां भूत प्रकृति वाली हैं, भूत प्रकृति ने इंद्रियानि, भूत प्रकृति वाली इंद्रियां हैं, अर्थात पांचों भूतों से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। न अव्यक्त प्रकृति ने, इन पांचों भूतों से भिन्न कोई अव्यक्त पदार्थ होगा उससे उत्पन्न हुई हैं, क्यों ना माना जाए। कथम पुनर्जायते भूत प्रकृति ने इंद्रियानि, पांचों भूतों से इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं ये कैसे जाना जाता है। न अव्यक्त प्रकृति ने, अव्यक्त से उत्पन्न हुई है ऐसा क्यों ना माना जाए। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? हाँ जी, अव्यक्त से यहां इन्होंने बताया नहीं है वो क्या है, हम अहंकार को ले सकते हैं, ठीक है ना, पर यहां कोई प्रसंग ही नहीं अहंकार का, बस अव्यक्त से हुआ है। और अव्यक्त क्या है ये नहीं बताया, पीछे भी आया था ना अव्यक्त का, इंद्रियों के प्रसंग में ही यहीं पर कि इंद्रियां, इंद्रियों के कारण कौन है, पंचमाभूत है या अव्यक्त है, ऐसे पीछे भी आया था, यहां पर भी वही बात कह रहे हैं। अव्यक्त से ही पांचों इंद्रियां उत्पन्न हुई ऐसा क्यों ना माना जाए और पांचों भूतों से ही उत्पन्न हुई है ऐसा क्यों माना जाए, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया, उसका समाधान किया जाएगा अगले सूत्र से। बोलिएगा, भूत गुण विशेष उपलब्धे तादात्म्यम। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, इंद्रियों के द्वारा भूतों के विशेष गुणों की उपलब्धि होने से, उन भूतों की कारणता जाननी चाहिए। नहीं तो उन भूतों को कारण मानना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते, उन भूतों को कारण मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। प्रश्न ये है कि इंद्रियों के कारण कौन है, इंद्रियां किससे उत्पन्न होती हैं? तो सिद्धांति ने कहा है पंचमा भूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो पंचमा भूतों से ही इंद्रियों को उत्पन्न माना जाए, माना जा रहा है, क्यों ना अव्यक्त से माना जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अव्यक्त से इंद्रियों की उत्पत्ति क्यों ना माना जाए, भूतों से ही क्यों माना जा रहा है, ये प्रश्न है। तो सिद्धांती कहते हैं अव्यक्त से नहीं माना जाएगा, क्योंकि भूतों के विशेष गुण वहां पर उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी का गंध गुण है, तो पृथ्वी से ही ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय पृथ्वी के गंध गुण को ग्रहण करती है, ठीक है ना। जल से रसना इंद्रिय उत्पन्न हुई, इसलिए रसना इंद्रिय रस को ही ग्रहण करती है, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ हो गया, दृष्टो ही वायवादीनां भूतानां गुण विशेष अभिव्यक्ति नियमः। दृष्टः ही निश्चित रूप से प्रत्यक्ष देखा जाता है वायवादीनां भूतानां, वायु आदि इन भूतों के गुण विशेष अभिव्यक्ति, विशेष गुणों की अभिव्यक्ति, विशेष गुणों की अभिव्यक्ति का नियम देखा जाता है। प्रत्यक्ष ये देखा जाता है भूतों के विशेष गुणों की अभिव्यक्ति देखी जाती है कि इस इंद्रिय से यही गुण प्रकट होता है, बाकी गुण नहीं है। वायु स्पर्श व्यंजक, उसी बात को समझा रहे हैं वार्तिक को, वायु स्पर्श व्यंजक, वायु जो है स्पर्श को ही प्रकट करती है और कोई नहीं कर सकती। स्पर्श व्यंजक वायु, वायु ही स्पर्श को प्रकट करने वाली है। आपो रस व्यंजिका, आप रस व्यंजिका, जल जो है रस को प्रकट करने वाला है। आपा जो है बहुवचन में, इसलिए रस व्यंजिका ये भी बहुवचन में, स्त्रीलिंग में है ना। तेजो रूप व्यंजकम, ये तेज नपुंसक लिंग में है, इसलिए रूप व्यंजकम। अग्नि जो है रूप को प्रकट करने वाली है। पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्यस्य गंध व्यंजकम। पार्थिवम किंचित द्रव्यम, कोई भी पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी वाली, पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ है, कस्यचित द्रव्य से, किसी भी द्रव्य को आप सामने रखिएगा, गंध व्यंजकम, वो गंध को ही प्रकट करने वाली है, ठीक है। अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूतगुण विशेषोपलब्धि नियम। इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियों के विशेष भूतों के विशेष गुणों की जो उपलब्धि का नियम है, ये वर्तमान में सब लोग देख रहे हैं, ये है, मतलब उसी गुण को उपलब्ध कराती हो इंद्रिय, दूसरों की नहीं। तेना, इससे पता लगता है भूतगुण विशेषोपलब्धे मन्यामहे भूत प्रकृतिनि इंद्रियानि न अव्यक्त प्रकृतिनि इति। तेना, इससे हमें पता लगता है, मन्यामहे, हम ये मानते हैं भूतगुण विशेषोपलब्धे, भूतों के विशेष गुणों की उपलब्धि होने से भूत प्रकृतिनि इंद्रियानि, इंद्रियां भूतों से उत्पन्न हुई हैं, ऐसे ऐसा मन्यामहे मानते हैं। न अव्यक्त प्रकृतिनि, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुई हैं। अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूतगुण विशेषोपलब्धि नियम। ये नियम है संसार में, हम प्रत्यक्ष देखते हैं इंद्रियों के विशेष गुणों को उपलब्ध करना, यानी ग्राणेन्द्रिय गंध को ही ग्रहण करती है, ठीक है ना, ग्राणेन्द्रिय और किसी गुण को ग्रहण नहीं करती है। तो पृथ्वी में गंध को प्रकट करने का स्वभाव है, क्योंकि इंद्रिय पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही वायु जो है स्पर्श को ही प्रकट करती है, ठीक है ना, और स्पर्शेंद्रिय वायु से उत्पन्न हुई है। ऐसे ही जल जो है रस को प्रकट करता है, और रसनेन्द्रिय जल से उत्पन्न हुई है। अग्नि जो है रूप को प्रकट करती है, इसलिए चक्षुन्द्रिय जो है वो अग्नि से उत्पन्न हुई है। ऐसे सबके साथ लगाइए, ये कहना चाहते हैं। तो अस्तिचा नियम, ये नियम है उपलब्धि का, ये जो नियम है ना कि वही इंद्रिय उस गुण को ग्रहण करती है, बाकियों को नहीं करती है, ये जो नियम है जो देखा जाता है विशेष गुणों की उपलब्धि का नियम, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। इससे पता लगता है कि ये विशेष गुणों की उपलब्धि उन इंद्रियों से हो रही है, इसलिए वो भूत प्रकृति वाली इंद्रियां हैं, अव्यक्त प्रकृति वाली नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं दिया है, क्योंकि वो उसको उत्पन्न नहीं मानते, मतलब जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु ये परमाणुजन्य माना जाता है, ऐसे आकाश को नहीं मानते, इसलिए उसको उससे उत्पन्न होता है ऐसा नहीं माना जा रहा है। यही भाष्यकार और सूत्रकार, हाँ जी, ऐसा नहीं होता, यही तो है ना, उसको नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि वो परमाणुजन्य नहीं है आकाश, अगर होता तो उसको भी बोलते यहां पर लिखते, ठीक है, चले, स्पष्ट हो गया ये। गंधादय पृथिव्यादि गुण इति उद्दिष्टम, गंधादि पांच जो गुण है ये पृथिव्यादि पांच भूतों के गुण है, इति उद्दिष्टम, ये उपदेश किया गया, पता है कहां पर किया है, 1.1.14 में, प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक के 14वें सूत्र में स्पष्ट किया है, गंधरस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणा तदर्थाः, सूत्र है ना। तो गंधादय पृथिव्यादि गुणा, गंधादि ये पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण हैं, इस बात को उद्दिष्टम उपदेश किया है पहले। उद्देशश्च, और ये जो उपदेश किया, ये जो कथन किया है, इस कथन से पृथिव्यादि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समाना, वो कहते हैं ये जो कथन किया है ना, गंध रस रूप स्पर्श शब्द पृथिव्यादि गुण, गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये पृथिव्यादि भूतों के गुण हैं, ठीक है, और ये तदर्था ये उनके विषय हैं, ये बोला गया है, इससे क्या पता लगता है? दो बातें पता लगती है, पृथ्वी आदि नाम एक एक गुणत्वे, पृथ्वी आदि के एक एक गुण भी सिद्ध होता है वहां पर, वहां यथाक्रम आप देखेंगे ना, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इधर भी आप क्रम रखिएगा, गंध रस रूप स्पर्श शब्द एक क्रम है, और इधर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये एक क्रम है। तो आप इस क्रम से आप देखेंगे तो इसका अर्थ आप करेंगे तो पृथ्वी का गंध गुण है, ठीक है जी, जल का रस गुण है, और अग्नि का रूप गुण है, वायु का स्पर्श गुण है, आकाश का शब्द गुण है, ऐसा भी ऐसा पता लगता है, और अनेक गुणत्व है, और अनेक गुण भी सिद्ध हो सकते हैं। पृथ्वी के जो है गंध रस रूप स्पर्श ये गुण हैं, और जल के गंध रस रूप ये गुण हैं, और वायु के अग्नि के रूप और स्पर्श गुण हैं, ऐसे अनेक गुण भी सिद्ध हो सकते हैं और एक एक गुण भी सिद्ध हो सकते हैं। तो समान दोनों मान सकते हैं सूत्रार्थ में, एक एक गुण भी मान सकते हैं और अनेक गुण भी मान सकते हैं। इत्यतः आह, इसलिए हम कहते हैं संदेह होता है कि पृथ्वी आदि के एक एक गुण है या पृथ्वी आदि के अनेक गुण है, यह संदेह होता है। पकड़ में आ रहा है? सूत्र में दो बातें सिद्ध हो सकती है, उन पदार्थों के एक एक गुण भी सिद्ध हो रहे हैं और अनेक गुण भी सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे हमको संदेह होता है क्या माना जाए, एक एक गुण माना जाए या अनेक गुण माना जाए, यह प्रश्न है। तो उसका समाधान यहां पर दे रहे हैं, बोलिए, गंध रस रूप स्पर्श शब्दानां स्पर्श पर्यंताः पृथिव्याः अप तेजो वायुनाम पूर्वं पूर्वं अपोह्य आकाशस्य उत्तरः, ठीक है। ये दो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों का एक साथ भाष्य सूत्रकार कर रहे हैं। 62वें सूत्र में स्पर्श पर्यंताः ये प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है ना। तो इस स्पर्शांता शब्द को लेकर के यहां कथन कर रहे हैं भाष्य में, स्पर्श पर्यंतानाम इति विभक्ति विपरिणामः। सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति में है उसको आप षष्ठी विभक्ति में बदल ले। सूत्र में जो स्पर्श पर्यंताः जो प्रथमा विभक्ति में है इसको आप षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित कर लें। स्पर्श पर्यंतानाम इति विभक्ति विपरिणामः, विभक्ति को बदल दीजिएगा तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो गंधरस रूप स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंतानाम पृथिव्याः गुणाः सन्ति, ऐसा आपने को नहीं बदलना, ऐसा बदल करके अर्थ समझ लें। अगले के साथ में भी है, उस सूत्र के साथ में भी है, दोनों के लिए लागू होगा। पकड़ में आए? फिर 63 सूत्र में आकाशस्य उत्तर ऐसा पाठ है, आकाशस्य उत्तर 63वें सूत्र के अंतिम पद, आकाशस्य उत्तर इस शब्द को लेकर के प्रश्न किया जा रहा, आकाशस्य उत्तर शब्द, आकाशस्य उत्तर आकाश के उत्तर शब्द, ऐसा जो आपने अर्थ किया है स्पर्श पर्यंतेभ्यः, स्पर्श पर्यंतेभ्यः आकाशस्य उत्तर शब्द, आकाश का उत्तर शब्द है यानी आकाश का शब्द गुण है, ऐसा आपने कहा स्पर्श पर्यंतेभ्यः, स्पर्श पर्यंतों से यानी स्पर्श पर्यंतेभ्यः गुणेभ्यः, स्पर्श पर्यंत ये जो गुण है ये तो पृथ्वी जल अग्नि और वायु के गुण हैं, और उसके उत्तर जो है ये शब्द है यानी आकाश, आकाश का सबसे अंत वाला जो शब्द गुण है वो आकाश का है, ऐसा समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? नहीं आया? आकाशस्य उत्तरः शब्द अस्ति यानी आकाश का शब्द गुण है, ठीक है ना। तो उत्तर जो है ना बाद वाला, उत्तर का मतलब बाद वाला, सबसे अंत वाला। तो उत्तर आकाश उत्तरस्य आकाशस्य उत्तर शब्द गुण अस्ति, ठीक है जी। तो यहां पर सूत्रार्थ क्या बनेगा, आकाशस्य उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतेभ्य, स्पर्श पर्यंत गंधादि गुणों में पूर्व पूर्व जो है वो जल अग्नि पृथ्वी जल अग्नि और वायु के गुण हैं, और उत्तर जो सबसे अंत में बचा हुआ है आकाश उसका शब्द गुण है, ऐसा अर्थ निकलता है। पकड़ में आ रहा है, स्पर्श पर्यंत जो गुण हैं वो पृथ्वी जल अग्नि वायु के हैं और बचा कौन है शब्द, तो उत्तरा जो है बाद वाला है, शब्द बचा है वो किसका है आकाशस्य, वो आकाश का है ऐसा बता रहे, ठीक है। तो अब यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, कथम तर्री तरब निर्देश, उत्तरा शब्द में तरब प्रत्यय है, उत्तरा शब्द है ना, उस उत्तरा शब्द में तरप प्रत्यय है, ठीक है। तो यहां प्रश्न किया जा रहा है, कथम तर्री तरब निर्देश, सूत्र में तरप का निर्देश क्यों किया है, तरप का निर्देश ना करके तमप का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि तरप प्रत्यय दो दो के बीच में तुलना होती है ना, तब तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और सबके बीच में तुलना होता है तमप प्रत्यय का होता है, क्योंकि यह पांच गुण है, ठीक है ना, पांच गुणों में शब्द आकाश का है, ये चार गुणों से अलग कर रहा है ना, मतलब पांचों में हो रही है ना तुलना, यानी भाई पांच लोगों में से शब्द किसका है आकाश है, तो आकाशस्य उत्तम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पांचों के बीच में तुलना हो रही है ना, दो के बीच में थोड़ा हो रहा है, दो के बीच में होता तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और सबके बीच में जब तुलना हो रही है तो आपको तमप प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। पकड़ में आया प्रश्न, तो प्रश्न किया जा रहा है कथम तर्री तरप निर्देश, आपने यहां पर तरप निर्देश क्यों किया है, क्योंकि स्पर्श पर्यंतेभ्य, स्पर्श पर्यंत गुणों से उत्तर, यही तो बात है ना, स्पर्श पर्यंत गुणों से उत्तर वाला जो है वो आकाश का है, तो यहाँ तो बहुवचन है, स्पर्श पर्यंत चार गुण है, तो यहाँ पर आपको तरप निर्देश नहीं करना चाहिए, पकड़ में आ रहा है, यहाँ तमप का निर्देश होना चाहिए। तो कहते हैं स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात्, स्वतंत्र प्रयोग करने का सामर्थ्य होने से, मतलब अर्थात ऋषि में स्वतंत्रता है, यहाँ पर ऋषि की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात्, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का सामर्थ्य ऋषि में होने से, यानी वहां विवक्षाधीन है, प्रयोग करने वाले की विवक्षा के ऊपर निर्भर है, प्रयोग करने वाला पांचों को ध्यान में रख करके नहीं बोला बोल रहा है, ठीक है ना, वो किसी एक को ध्यान में रख करके बोल रहा है, पकड़ में आ रहा है। तो निर्देश करने वाला स्वतंत्र है, वो किस विवक्षा से बोलता है, बोलने की जो विवक्षा है वो पांचों को ध्यान में रख करके बोलता है तो तम प्रत्यय लाता, लेकिन पांचों को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, ठीक है ना, और शब्द से पहले क्या है, स्पर्श है, स्पर्श है ना शब्द से पहले, तो स्पर्श को ध्यान में रख करके वो शब्द का कथन कर रहा है, तो जब शब्द स्पर्श को ध्यान में रख करके जब शब्द का कथन करेगा तो दोनों के बीच में तुलना होगी, इसलिए मैं तरप का प्रत्यय का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है, आप ये मेरे ऊपर नियम नहीं लागू कर सकते, नहीं आपको पांचों को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए, पांचों को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए, आप मेरे पर दबाव नहीं दे सकते, भले ही वहाँ पांच हैं, पांचों के होते हुए भी मैं स्पर्श को ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ, स्पर्श से जो उत्तर है यानी स्पर्श के बाद में जो शब्द है वो आकाश का है, ठीक है ना, इसलिए हम तरप का प्रयोग किया, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, सूत्रकार की स्वतंत्रता से प्रयोग करने का सामर्थ्य होने से, सूत्रकार को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का सामर्थ्य होने से तरप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं, इस शब्द का अर्थ तेना उत्तर शब्दस्य परार्थाभिधानम विज्ञायते तेना इससे इस स्वतंत्र प्रयोग के सामर्थ्य से उत्तर शब्दस्य ये जो उत्तर शब्द है ये उत्तर शब्द परार्थाभिधानम ये पर अर्थ को कहता है पर अर्थ को कहता है पर अर्थ पूर्व की दृष्टि से होता है ठीक है ना पर अर्थ को कहने वाला यहाँ उत्तर शब्द जो है ये पर अर्थ को कहने वाला है और ये जो पर है इस पर से पूर्व वाला ही आएगा सारे नहीं आएंगे पकड़ में आ रहा है तो यहां यहां उत्तर शब्द पर को कथन करता है उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर शब्द इति उद्देश्य सूत्रे जो उद्देश्य करने वाला जो सूत्र है वहां पर स्पर्श पर्यंतेभ्य पर ऐसा शब्द है पकड़ में आ रहा ना यानी अंतर्निहित है वो दिख नहीं रहा है तंत्रम वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् तंत्रम वा का मतलब अथवा अथवा आप ये भी कह सकते तंत्रम ये तंत्रम का मतलब है शास्त्र शास्त्र का एक ऐसा नियम है उसमें स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् वहां स्पर्श को ही विवक्षित विवक्षा की गई है तंत्र का मतलब सूत्र सूत्र बनाने की शैली आचार्य की शैली वो स्पर्श को ही विवक्षित विवक्षा कर रहे हैं स्पर्श की विवक्षा से ही वहां पर कथन किया जा रहा है तंत्रम शास्त्र सूत्र शैली या आचार्य की शैली जो है स्पर्श को ही विवक्षा करके बताया गया होने से पकड़ में आ रहा है स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु स्पर्श पर्यंत जो प्रयोग किया गया है उनके बाद में यो अन्य जो बाद में बचा हुआ है तद उत्तरा वो बाद वाला है उत्तरा शब्द वो बाद वाला शब्द है ऐसा ग्रहण करके यहां पर हमने उत्तर शब्द का प्रयोग किया है पकड़ में आ रहा है यानी स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु हमने स्पर्श पर्यंत बता दिया है स्पर्श पर्यंत गुणों के बारे में बता दिया है उसके बाद में तद उत्तरा अब उत्तर वाला यानी पर वाला बचा है तो पर वाला जो बचा है वो किसकी दृष्टि से पर है स्पर्श की दृष्टि से पर है इसलिए हम यहां पर उत्तर शब्द इति उक्ता बाद वाला शब्द को लेकर के हमने इस तरह का कथन किया है ये इसका अभिप्राय अभिप्राय समझ में आ रहा है पंक्ति समझ में आए ना आए अभिप्राय समझ में आ रहा है अभिप्राय समझ में आ जाए तो अभिप्राय के अनुसार पंक्ति का अर्थ किया जा सकता है फिर देखिए उद्देश्य सूत्रे ही उद्देश्य सूत्र में यानी ये जो सूत्र आया है यहां पर गंध रस रूप स्पर्श शब्दानम स्पर्श स्पर्श पर्यंता पृथिव्या इस उद्देश्य वाले सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य पर ऐसा वहां अर्थ है यानी बहुवचन में स्पर्श पर्यंतेभ्य या पंचमी विभक्ति का ग्रहण किया है पंच पर्यंत यानी पांच गुणों से पर वाला शब्द है ऐसा इसका अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं फिर कहा वा अथवा तंत्रम सूत्र शैली ये कह रही है स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् स्पर्श की विवक्षा से कथन किया गया होने से वहां स्पर्श को ध्यान में रख करके वहां पर शब्द का प्रयोग हुआ यानी उत्तर शब्द का प्रयोग किया है इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है तरफ शब्द का प्रयोग करना स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ हुआ हाँ सूत्रार्थ लिख लीजिएगा तमप तमप तरप और तमप हलंत है पकार तरप अलंत है तमप भी अलंत है रा के स्थान में मा हो गया बस ये तरप और तमप हाँ जी रा तो पूरा है ना तरप हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा गंध रस रूप स्पर्श शब्दों के या गुणों का भी कह सकते हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्दों का स्पर्श पर्यंत गुण पृथ्वी के हैं। जल अग्नि वायु के तिरसठवां सूत्र बोल रहा हूं, जल अग्नि वायु के पहले पहले गुण को छोड़कर, पहले पहले गुण को छोड़कर गुण होते हैं, गुणों को छोड़कर उनके गुण होते हैं। मतलब जैसे पहले पहले गुण का मतलब है गंध को छोड़ दीजिएगा तो रस रस रूप स्पर्श ये जल के होंगे ऐसा, फिर उससे भी पहले का आप रस को छोड़ दो फिर रूप स्पर्श ये गुण होंगे, फिर उसको भी छोड़ दो तो स्पर्श गुण होगा ऐसा। जल अग्नि वायु के पहले पहले गुण को छोड़कर बाकी गुण होते हैं ऐसा लिख लीजिएगा, पहले पहले गुण को छोड़कर बाकी गुण होते हैं। और आकाश का अंतिम गुण शब्द है, और आकाश का अंतिम गुण शब्द है। हाँ जी, तिरसठवें सूत्र का, जल अग्नि वायु के पहले पहले गुण को छोड़कर बाकी गुण होते हैं। भाई गंध को छोड़ दिया तो रस रूप स्पर्श ये गुण होते हैं ऐसा। पहले पहले को छोड़ने का मतलब यथाक्रम से पहले पहले को छोड़ते जाओ, बाकी बाकी को उनके साथ जोड़ते जाओ। ये कह रहे हैं ना पूर्वम पूर्वम अपोया, पहले पहले को छोड़कर, ठीक है। पहले पहले को छोड़कर का मतलब है गंध रस रूप स्पर्श शब्द हैं, तो पहले का मतलब है गंध है, गंध को छोड़ करके जल के गुण मान लेना चाहिए, ठीक है ना, और रस को छोड़ करके अग्नि के गुण मान लेना चाहिए, और रूप को छोड़ करके वायु के गुण मान लेना चाहिए, फिर जो अंत में बचा हुआ शब्द, वो शब्द जो बचा हुआ है वो आकाश का मान लेना चाहिए ऐसा। पकड़ में आया? हाँ जी, चलिए ये सिद्धांती के सूत्र हैं, 62 और 63वां सूत्र जो व्यवस्था दी है, इसके विरुद्ध में पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, न सर्वगुण अनुपलब्धे, कहता है न अयम गुण नियोग साधु, ये गुणों का जो नियम बताया, नियोग का मतलब नियम, न अयम गुण नियोग साधु, अयम गुण नियोग न साधु, ये जो गुणों की व्यवस्था आपने दी है ये ठीक नहीं दी है, पूर्व पक्षी कह रहा है। मतलब आपने पृथ्वी के तो गंध रस रूप स्पर्श ये गुण बता दिए, और वायु जल के तीन बता दिए, अग्नि के दो बताइए, स्पर्श वायु के एक बताया, शब्द का आकाश का एक बताया, ऐसा जो नियम बताया आपने इन गुणों का ये असाधु उचित नहीं है। कस्मात, क्यों उचित नहीं है? यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्मकेन इंद्रियेन सर्वे उपलभ्यन्ते, ठीक है ना, वो कहते हैं यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के जो गुण हैं, जिस जिस भूत के जो जो गुण हैं, ते वे गुण तदात्मकेन इंद्रियेन, उस भूत से उत्पन्न इंद्रिय से सर्वे न उपलभ्यन्ते, सभी गुण उपलब्ध नहीं होते। ये बात समझ लीजिएगा, ग्रानेन्द्रिय का उपादान कारण क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ग्रानेन्द्रिय उत्पन्न हुई, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ लगाइएगा, जल से रसना इंद्रिय, अग्नि से चक्षु इंद्रिय, और वायु से स्पर्श इंद्रिय, और आकाश से शब्द मतलब कर्णेन्द्रिय, ठीक है। ये उत्पन्न हुए हैं, ये प्रकट हुए हैं। अब कहते हैं आपने नियम बताया है, पृथ्वी के चार गुण हैं, जल के तीन हैं, अग्नि के दो हैं, और वायु और आकाश के एक एक गुण हैं। ये जो नियम बता रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यदि पृथ्वी के वो चार गुण हैं, ठीक है, पृथ्वी के वो चार गुण हैं, तो पृथ्वी से बनी हुई जो ग्रानेन्द्रिय है उस ग्रानेन्द्रिय से वो चारों गुण उपलब्ध होने चाहिए। पकड़ में आ रहा है? पृथ्वी के चार गुण आपने बताए और इंद्रिय पृथ्वी से उत्पन्न हुई है ग्रानेन्द्रिय, तो जिस पृथ्वी से ग्रानेन्द्रिय उत्पन्न हुई है उस ग्रानेन्द्रिय से चारों गुण उपलब्ध होने चाहिए। मतलब नाक ही गंध को ग्रहण करे, पृथ्वी के गंध को नाक ही ग्रहण करे, पृथ्वी के रूप को भी नाक ही ग्रहण करे, पृथ्वी के रस को भी नाक ही ग्रहण करे, पृथ्वी के स्पर्श को भी नाक ही करे, क्योंकि ग्रानेन्द्रिय उसी पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। और आपने ये चारों गुण पृथ्वी के बताया, तो जिसके गुण हैं उससे बनाए हुए इस इंद्रिय में वो सारे गुण उपलब्ध होने चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए, पर प्राप्त नहीं करती है। पकड़ में आ रहा है ना? ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं, पार्थिवे न ही ग्रानेन, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, पार्थिवे न ही ग्रानेन स्पर्श पर्यंता न गृहयन्ते। पार्थिवे न ही ग्रानेन, ग्रान जो है क्या है, पार्थिव है, यानी पृथ्वी से उत्पन्न ग्रानेन्द्रिय से, पार्थिवे न ही ग्रानेन पृथ्वी से उत्पन्न ग्रानेन्द्रिय से स्पर्श पर्यंत ये चारों गुण न गृहयन्ते, ये जाने नहीं जाते हैं, गृहित नहीं होते हैं। परंतु होता क्या है, गंध एव एको गृह्यते, केवल गंधगुण को ही ग्रहण किया जाता है, एवं शेषेषु अपि, इसी प्रकार बाकियों में भी समझ लेना है। आपने अग्नि के तीन गुण बताए तो रसना इंद्रिय से वो तीनों गुण उपलब्ध होने चाहिए, अग्नि के दो गुण बताए, ठीक है ना, तो फिर वो आंख से वो दो गुण उपलब्ध होने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ये कहना चाह रहे, ये पूर्व पक्षी का कथन है सूत्रार्थ। आपने गुणों का जो नियम बताया है वह उचित नहीं है। पृथ्वी आदि के जो गुणों का नियम आपने बताया, सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी का कथन है, पूर्व पक्षी का सूत्र है ना, तो सिद्धांति ने गुणों का जो नियम बताया है वह उचित नहीं है, सूत्रार्थ लिखिएगा ना, हाँ सूत्रार्थ ही बता रहा हूं मैं। सिद्धांति ने गुणों का जो नियम बताया है वह उचित नहीं है। एक ही बात है, क्योंकि जिस भूत के जो जो गुण हैं, जिस भूत के जो जो गुण हैं वे गुण उस भूत से उत्पन्न इंद्रिय से, उस भूत से उत्पन्न इंद्रिय से गृहित नहीं होते हैं या उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ जी, उस भूत से उत्पन्न इंद्रिय से, उस भूत से उत्पन्न इंद्रिय से वे गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? तो सिद्धांती प्रश्न करता है पूर्व पक्षी से, कथम तर्री इमे गुना विनियोक्तव्या इति। इमे गुना, फिर इन गुणों को किस रूप में विनियोग करना चाहिए, किस रूप में इनकी व्यवस्था करनी चाहिए इन गुणों की। आपने तो ये कहा है कि पृथ्वी के चार गुण हैं और वो उचित नहीं है, आपने ये कहा है, तो फिर इन गुणों की व्यवस्था कैसे करें? कथम तर्री इमे गुना विनियोक्तव्या, इन गुणों की व्यवस्था किस रूप में करना चाहिए फिर हमें? हमने जो व्यवस्था बताया वो तो आपने मानी नहीं है, फिर आप ही बताइए इन गुणों की कैसी व्यवस्था करें, क्योंकि पृथ्वी में तो चार गुण दिखते हैं, जल में तीन गुण दिखते हैं, अग्नि में दो गुण दिखते हैं, ठीक है ना, फिर इन गुणों की कैसी व्यवस्था हम करें आपको बताना पड़ेगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। कथम तर्री इमे गुना विनियोक्तव्या इति, इमे गुना, इन गुणों को किस रूप में प्रयोग करना चाहिए, कैसे इनका व्यवहार करना चाहिए, पृथ्वी में जो चार गुण उपलब्ध होते हैं इनका प्रयोग कैसे करें हम, पृथ्वी के माने या कैसे माने, इसका तो नियम बताना पड़ेगा ना आपको, यह प्रश्न किया जा रहा है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से प्रश्न करता है, तब पूर्व पक्षी उसका उत्तर देता है 65वें सूत्र में, बोलिए, एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात् उत्तरोत्तराणां तद अनुपलब्धि, ये उत्तर देता है वो। गंधादि नाम एकैको यथाक्रमम्, पृथिव्यादि नाम एकैकस्य गुण, वो कहता है गंधादि नाम, गंध आदि पांचों गुण एक एक गुण को यथाक्रमम्, क्रम के अनुसार पृथिव्यादि नाम, पृथ्वी आदि के साथ जोड़ो तो एक एक अस्य गुना, वो एक एक का गुण माना जाएगा, ठीक है, पृथ्वी आदि के साथ में गंधादि गुणों को जोड़ो क्रम से, यथाक्रमम का मतलब है जिस क्रम से गंधादि गुण हैं उसी क्रम से पृथ्वी आदि द्रव्य हैं, और उस क्रम के अनुसार उस पदार्थ का उस गुण मानो, पकड़ में आया? हाँ जी, इस तरह का आप व्यवस्था करो। अतः तद अनुपलब्धि तेषां तयो तस्य च अनुपलब्धि, जब आप इस क्रम को आप सामने रखेंगे तो तेषां, अतः इस कारण से तेषां उस पृथ्वी में तद अनुपलब्धि, उन गुणों की अनुपलब्धि होगी, यानी जब तेषाम का मतलब है उन गुणों की अनुपलब्धि होगी जब वायु उत्पन्न होगी, जब वायु उत्पन्न होती है ना, उस वायु की स्थिति में ना तो पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, केवल वायु, पहले जब उत्पत्ति जब होती है तो सबसे पहले वायु बनेगी, वायु के बाद में वायु बनेगी, वायु के बाद में अग्नि बनेगी, अग्नि के बाद में जल बनेगा, जल के बाद में पृथ्वी बनेगी, उत्पत्ति के प्रसंग में। तो कहते हैं तेषाम उन गुणों की उपलब्धि नहीं होगी, तद अनुपलब्धि उन गुणों की उपलब्धि नहीं होगी, जब वायु बनती है तो वायु में एक ही गुण आएगा, ठीक है ना, स्पर्श गुण, ठीक है। अब वायु बनने के बाद में अग्नि बनेगी, तो अग्नि बनते समय वायु भी है, तो वायु का संपर्क होता है उस अग्नि के साथ में, इसलिए वायु में रूप भी है और स्पर्श भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जल आया तो जल की स्थिति में वायु का भी और रूप अग्नि का भी दोनों गुण आ जाएंगे, और जल का अपना रस तो है ही है। ऐसे ही जब पृथ्वी बनेगी तो पृथ्वी में चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस रूप में अब आप एक देखिएगा, पृथ्वी तो है ही नहीं है, जल है, पृथ्वी तो बनी नहीं है, जिस समय जल है उस समय पृथ्वी तो बनी नहीं है, तो पृथ्वी में गंध नहीं आ सकती। पकड़ में आ रहे ना, मतलब जब पृथ्वी नहीं है तो जल में गंध नहीं आ सकती है, तो इसलिए जल के अंदर रूप है, रस है और स्पर्श है, ऐसा। तो इसको यथाक्रम करेंगे तो उस रूप में आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सा गुण है। हाँ जी, हाँ, सूक्ष्म से महत की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्रम से आप देखेंगे उस रूप में यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं अत तद अनुपलब्धि, इसलिए उन गुणों की उन पदार्थों में उपलब्धि नहीं होती। वायु में सारे गुण उपलब्ध नहीं होते हैं, अग्नि में वो गुण उपलब्ध नहीं होते हैं, जल में वो गुण उपलब्ध नहीं होते, ऐसे तेषाम तयो तस्य च अनुपलब्धि। तेषाम का है उन चारों का, चारों गुणों की उपलब्धि वायु में नहीं हो सकती। तयो अग्नि में दो गुण हैं, जल रूप और स्पर्श, तो तयो अनुपलब्धि, उन दोनों की उपलब्धि उसमें नहीं हो सकती है। तस्य, तस्य का मतलब है एक गुण है, उसमें एक गुण की उपलब्धि होगी, ऐसा। च अनुपलब्धि यानी तस्य च अनुपलब्धि, एक गुण की अनुपलब्धि है। तस्य च अनुपलब्धि, वायु में रूप की अनुपलब्धि है, ठीक है। तस्य च अनुपलब्धि, उसका अनुपलब्धि है, मतलब एक गुण की अनुपलब्धि है। किसकी? स्पर्श की, नहीं रूप की, रूप की अनुपलब्धि है वायु में। फिर कहा तयो, उन दोनों गुणों की अनुपलब्धि है। दो गुण कौन है? रूप और स्पर्श, नहीं रूप, रस और गंध। हाँ, तयो का मतलब है रस और गंध की अनुपलब्धि है अग्नि में, रस और गंध की अनुपलब्धि है। फिर आ जाइए जल में, जल में गंध की अनुपलब्धि है, ऐसा। आकाश को सबसे बाहर हाँ जी, आकाश को नहीं ले रहे ना, यहाँ पर चार गुणों को लेकर के समझा रहे हैं। अभी आपने बताया कि जो उत्पत्ति उसमें पहले वायु, हाँ जी, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, नहीं आकाश को तो कहाँ बताया मैंने, आकाश की उत्पत्ति तो नहीं मानी है ना, चारों को ही मान रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, वो आकाश है, बस उसका एक गुण है। ग्राणेन रस रूप स्पर्शानाम, ग्राणेन, ग्राण से रस रूप स्पर्शों की उपलब्धि होती है, यानी नहीं, ग्राणेन रस रूप स्पर्शानाम अनुपलब्धि, ग्राण से रस रूप स्पर्श की अनुपलब्धि होगी। रसनेन रूप स्पर्शयो अनुपलब्धि, रसना से रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि होगी। अजी, रसना से रूप और स्पर्श की। चक्षुषा स्पर्शस्य इति, और आंख की जो है, आंख से स्पर्श की अनुपलब्धि होती है। स्पष्ट हो गए? कह रहे ना तेषाम तयो तस्य च अनुपलब्धि, तेषाम अनुपलब्धि यानी उन चारों गुणों की अनुपलब्धि ग्राण से नहीं होती है, यानी ग्राण से चारों की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे तयो अनुपलब्धि, तयो का मतलब है रसना से रूप और स्पर्श की अनुपलब्धि होती है। फिर तस्य चक्षुषा स्पर्शस्य अनुपलब्धि, ऐसा। पृथ्वी में चार गुणों की अनुपलब्धि है, जल में तीन गुणों की अनुपलब्धि है, अग्नि में दो गुणों की अनुपलब्धि है, तेषाम का मतलब है रस रूप स्पर्श, तीन है तेषाम। पृथ्वी में रस रूप स्पर्श तीन गुणों की अनुपलब्धि है, ऐसा है। और रसना से रूप और स्पर्श दो गुणों की अनुपलब्धि है, ऐसे चक्षु से स्पर्श की अनुपलब्धि है। ग्राणेन्द्रिय से तेषाम अनुपलब्धि, उन तीन गुणों की अनुपलब्धि है। ऐसे ही रसना से उन दो गुणों की अनुपलब्धि है, और आंख से उस एक गुण की अनुपलब्धि है। पकड़ में आ रहा है जी? तो गंधादि नाम एक एक को यथाक्रमम, गंधादि गुणों को एक एक क्रम के अनुसार पृथ्वी आदि के गुण मानना चाहिए। पृथ्वी आदि नाम एक एक से गुना, पृथ्वी आदि के एक एक गुण मानना चाहिए। ठीक है, जब एक एक गुण माना गया अतः इसलिए तद अनुपलब्धि, उस उसकी अनुपलब्धि होती है। उस उसकी अनुपलब्धि का मतलब है ग्राण से रस रूप स्पर्श की अनुपलब्धि होती है, रस से रूप स्पर्श की अनुपलब्धि होती है, चक्षु से स्पर्श की अनुपलब्धि होती है, ऐसा। ठीक है ना, जब एक एक गुण मानेंगे तो उस गुण की अनुपलब्धि होगी। कथम तर्री अनेक गुणानि भूतानि क्रियन्ते, फिर सिद्धांति यहां कह रहे हैं, यहां तक तो पूर्व पक्षी का है। कथम तर्री अनेक गुणानि भूतानि क्रियन्ति, जब आपने एक एक गुण की व्यवस्था की है फिर पृथ्वी में अनेक गुण क्यों उपलब्ध होते हैं? पकड़ में आ रहा है? यथाक्रम से एक एक गुण आपने माना है तो फिर बाकी गुण कैसे उपलब्ध हो रहे हैं उनमें, पृथ्वी में, पृथ्वी में, जल में और अग्नि में अनेक गुण क्यों उपलब्ध हो रहे हैं, यह प्रश्न सिद्धांति करते हैं। आपने यथाक्रम से एक एक गुण तो सिद्ध कर दिया पर वहां एक एक गुण तो आ ही नहीं है, अनेक गुण है। पृथ्वी में चार है, जल में तीन है, अग्नि में दो है, तो अनेक गुण तो उपलब्ध हो रहे हैं ना, ये कैसे हो रहे हैं, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान पूर्व पक्षी करता है, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, संसर्ग से, संयोग से अनेक गुण दिखाई देते हैं। संसर्ग से, संसर्ग मतलब संयोग, यानी जल के, अग्नि के, वायु के संयोग से पृथ्वी में चार गुण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहा है। संसर्गाश्च अनेक गुण ग्रहणम, संयोग से अनेक गुण गृहित होते हैं। इसी को खोला है अबादि संसर्गात, जल तेज और वायु के संसर्ग से, जल तेज और वायु के संयोग से पृथिव्याम, पृथ्वी में रसादयो गृहन्ते, रस आदि चारों गुण गृहित होते हैं। एवं शेषेषु अपि इति, इसी प्रकार अग्नि और नहीं पृथ्वी में, पृथ्वी में तो रसादि ये चारों गुण उपलब्ध होते हैं, और जल में पृथिव्याम के स्थान में आप अपाम कर सकते। अपाम यानी जल में रसादि गुण उपलब्ध होते हैं, यानी रस रूप और स्पर्श। ऐसे ही तेजसी अग्नि में आपको रूप स्पर्श ये उपलब्ध होते हैं, ऐसा। यानी पृथ्वी के साथ में उन चारों भूतों, उन तीनों भूतों का संसर्ग होने के कारण से उसमें उनके गुण भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। जल में उन दो द्रव्यों का संसर्ग होने से उन दो द्रव्यों के गुण भी उपलब्ध होते हैं। अग्नि में वायु का संसर्ग होने से अग्नि में स्पर्श का ग्रहण होता है, ऐसा। ये पूर्व पक्षी का है जी? नहीं, बात ठीक है या गलत है वो तो बाद में समाधान करेंगे तब पता लगेगा। फिर सिद्धांती उत्तर देते हैं, प्रश्न करते हैं उसमें। नियम तर्री न प्राप्त होती, ऐसा नियम तो दिखाई नहीं देता जैसा आप कह रहे हैं, मतलब उनके संयोग से उनमें गुण उपलब्ध होते हैं, ऐसा नियम कोई दिखाई नहीं देता है। नियम तर्री न प्राप्त होती, ऐसा नियम कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। संसर्गस्य अनियमात चतुर्गुणा पृथ्वी त्रिगुणा आपो द्विगुणम तेजा एक गुणो वायुरिति। संसर्गस्य अनियमात, संसर्ग का नियम ना होने से, यानी संयोग होने का नियम ना होने से चतुर्गुणा पृथ्वी, पृथ्वी में चार गुण, त्रिगुणा आपह पृथ्वी आप जल में तीन गुण, द्विगुणम तेजह अग्नि में दो गुण, एक गुणो वायु और वायु में एक गुण, ये कैसे दिखाई दे रहे, जब नियम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब नियम नहीं दिखाई दे रहा है तो पृथ्वी में चार, जल में तीन, और अग्नि में दो, वायु में एक, ये कैसे दिखाई दे रहे, ये प्रश्न है। नियम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जब नियम नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने इसमें संसर्ग से इसमें चार तीन दो कैसे मान रहे हैं? पकड़ में आ रहा है? सिद्धांती ने कहा कोई नियम नहीं है ऐसा, संसर्ग से इसमें गुण आते हैं ऐसा कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा है, यह सिद्धांती का कथन है। पकड़ में आ रहा है भाई? पहले पंक्ति को तो समझ लो, समझ में आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, आगे प्रश्न करे वो उत्तर देता है। नियमश्च उपपद्यते, नियम तो दिखाई देता है तो कथम, बताइए कैसे दिखाई दे रहा है। तो पूर्व पक्षी, हाँ जी, सिद्धांती ने कहा है नियम नहीं दिखाई देता है, नियमस्तरी न प्राप्त होती, जो आपने बताया है संसर्ग से उसमें गुण आते हैं ऐसा कोई नियम दिखाई नहीं देता है, ये सिद्धांती कथन है, ठीक है ना। जब नियम दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर उनमें चार तीन दो कैसे हैं, ये सिद्धांती कथन है। तो पूर्व पक्षी कहता है नियमश्च उपपद्यते, नियम तो दिखाई देता है, नियमश्च उपपद्यते, नियम दिखाई देता है। तो सिद्धांती कहता है कथम, कैसे दिखाई दे रहा बताइए। तब पूर्व पक्षी उसका उत्तर सूत्र के रूप में देता है, सूत्र बोलिएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ, अच्छा ठीक है। एक एक के क्रम से, एक एक के क्रम से अव्यय है, एकैकस्येन, एकैकस्येन, तो कह रहे एक एक के क्रम से, एक एक के क्रम से एक एक एक एक के क्रम से एक एक गुण की सत्ता होने से, एक एक के क्रम से एक एक गुण की सत्ता होने से एक एक के क्रम से एक एक गुण की सत्ता होने से आगे आगे आगे आगे के आगे आगे के भूतों में आगे आगे के भूतों में अगले अगले गुणों की अगले अगले गुणों की अनुपलब्धि होती है, एक एक एक एक के क्रम से एक एक गुण की उपलब्धि से, या एक एक के क्रम से एक एक गुण की सत्ता होने से उत्तरोत्तर, यानी अगले अगले भूतों में, अगले अगले भूतों में अगले अगले गुण की अनुपलब्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? यानी आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को छोड़िए वायु, ये चार द्रव्यों को देख लीजिएगा, इनमें एक एक के क्रम से एक एक की एक एक गुण की सत्ता होने से आगे आगे वाले भूतों में अगले अगले वाले गुण उपलब्ध नहीं होते। यानी वायु में वायु का गुण उपलब्ध नहीं, वायु में अग्नि का रूप उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा देखेंगे ना। वायु में नहीं, वायु में रूप उपलब्ध नहीं होता है, वायु में रूप उपलब्ध नहीं होता है, अग्नि में रस उपलब्ध नहीं होता है, जल में गंध उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया? एक सूत्र पढ़ लीजिएगा। सिद्धांती ने कहा है कि नियम उपलब्ध नहीं होता है, पूर्व पक्षी कहता है नियम उपलब्ध होता है, बताइए कैसे होता है। तो उसका उत्तर दे रहा है सूत्र के रूप में, बोलिए, विष्टम ही अपरम परेण। हाँ जी, हाँ जी, 65वां भी सूत्र पूर्व पक्षी का है, 64 से लेकर के 65 तक तीनों पूर्व पक्षी के हैं। भाष्य में बीच बीच में सिद्धांती ने अपनी अपनी बातें कही है। विष्टम ही अपरम परेण कहता है, पृथिव्यादी नाम पूर्व पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम। पृथिव्यादी नाम, पृथ्वी आदि ये जो पांच भूत हैं ना, इन पांचों भूतों के पूर्वम पूर्वम पहले वाला, पहले पहले वाला, उत्तरेण उत्तरेण बाद बाद वाले के साथ में विष्टम, विष्टम का मतलब है संयुक्त है, आबद्ध है, अतः संसर्ग नियम है, इसलिए संयोग का नियम है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? पृथ्वी आदि नाम, पृथ्वी आदि ये जो पांच भूत हैं इनके पूर्वम पूर्वम पहले पहले वाला, उत्तरेण उत्तरेण बाद बाद वाले के साथ में विष्टम आबद्ध है, जुड़ा हुआ है, अतः संसर्ग नियम है, इसलिए इस संयोग का नियम है। आप यथाक्रम रख दीजिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों को यथाक्रम रखिएगा। तो पूर्वम पूर्वम, पूर्वम पूर्वम का मतलब है पहले पहले वाला, पहले पहले वाला का मतलब है वायु से पहले वाला, वायु से पहले अग्नि है, यानी आयु वायु से पूर्व वाला, पूर्वम पूर्वम का कहना है ना, पूर्वम पूर्वम पांच क्रम में रखिएगा तो वायु से पूर्व कौन है? अग्नि, यही है ना। पृथ्वी से पूर्व जल, हाँ जी, पीछे से रखना है ना, पीछे से लो, यहां से नहीं लो, इधर से लो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है, पृथ्वी आदि ना पूर्वम पूर्वम, पृथ्वी आदि से पूर्व पूर्व, ठीक है ना, पूर्व पूर्व उत्तरेण विष्टम, उत्तर के साथ में विष्ट है, ये पृथ्वी से नहीं लेंगे, वायु से लेंगे। हाँ जी, क्रम ये है, वायु जो है अग्नि के साथ संयुक्त है, ठीक है ना, और वायु और अग्नि जो है जल के साथ संयुक्त हैं, और वायु जल और वायु अग्नि जल जो है वो पृथ्वी के साथ संयुक्त है, ऐसा पकड़ में आ रहा है। तो पृथ्वी आदि नाम, पृथ्वी आदि के पूर्वम पूर्वम, पूर्वम पूर्वम का मतलब पहले पहले वाला, उत्तरेण उत्तरेण बाद बाद वाले के साथ में विष्टम संबद्ध है। यहां पूर्वम शब्द से पूर्वम पूर्वम उत्तरेण, पूर्वम का मतलब है इधर वाला लेना है आपको, ये पूर्व है, पूर्व का मतलब है बाद वाला, और उत्तरेण का मतलब है पहले वाला, ऐसा, ठीक है। यहां पूर्व शब्द का मतलब इधर देखिएगा, ये दो पदार्थ है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं पूर्वम पूर्वम, पूर्व वाला का मतलब ये है, ये पहले है, पूर्व का मतलब पहले पहले वाला, उत्तरेण उत्तर के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, ऐसा है, यहां पर पूर्वम का अर्थ है पहले वाला और उत्तरेण का मतलब है बाद वाला, तो अब इस तरह रखेंगे, पूर्वम का मतलब ये वाला है और उत्तर का मतलब ये वाला, तो पूर्व वाले के साथ ये उत्तर वाला जुड़ा हुआ है, ऐसा, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, फिर ये दोनों मिलकर के इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये तीनों मिलकर के इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो लिख लीजिएगा आप, एक ही बात है, लिख लीजिएगा, वायु अग्नि के साथ जुड़ी हुई है और वायु अग्नि जल के साथ जुड़े हुए हैं और ये तीनों पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा। तच्च एतद् भूत सृष्टो वेदितव्यम्। तच्च एतद्, ये जो बात है, ये जो बात कही जा रही है, ये भूत सृष्टो, जब इन भूतों को बनाया गया उस समय ऐसा मिले हुए हैं, न एतर्रि, इस समय की बात नहीं है, आज नहीं मिल रही है, जब इनकी सृष्टि बन रही थी उस समय ऐसे मिले हुए हैं, आज नहीं मिल रहे हैं, आज नहीं मिल सकता ऐसा। मतलब इसका जब निर्माण हो रहा था उस समय इस तरह का मिले हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है ये जो कहना चाह रहे हैं। तदेतद् भूत सृष्टो वेदितव्यम्, भूतों की सृष्टि में यानी भूतों के निर्माण में वेदितव्यम्, जब भूत बनाए गए हैं, भूतों की सृष्टि हो रही थी उस समय इस तरह का इनको मिलाया गया है, न ये तर्री, इस समय नहीं है, इस समय नहीं मिल रहा है। आइए, पूर्व पक्षी का सूत्र है, हो गया, सूत्रार्थ लिखिएगा। विष्टम का अर्थ है संबद्ध है, विष्टम ही संबद्ध ही है, अपरम का मतलब है पहले वाला, परेण का मतलब पिछले वाला। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, पहले वाले के साथ ने ऐसा लिख सकते हैं, पिछले वाले के साथ पहले वाला आबद्ध है। जी, एक नाम के साथ बोलो, वायु, वायु के साथ अग्नि आबद्ध है, नहीं ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पर, अग्नि के साथ में वायु संयुक्त है ऐसा लिखिएगा, एक उदाहरण के रूप में है। हाँ जी, नहीं नहीं, ये कह रही, ये कह, ये ऐसा लिख लिखिएगा, इन्होंने क्या लिखा पहले इनको देखते हैं। हाँ, ये इन्होंने लिखा है, पृथ्वी आदि द्रव्य दूसरे जलादि के साथ संयुक्त है ऐसा लिखा है। उल्टा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप इसका अर्थ ऐसा लिखिएगा। बाद वा, बाद वाले के साथ, पिछले वाले के साथ पहले वाला आबद्ध है ये। हाँ जी, वो तो अंतर्निहित है ना, पांच भूत हैं उसके, उसको समझ लो ना, एक बताएंगे तो बाकियों को बताना पड़ेगा, तो इसलिए इतने इसने इसलिए पिछले वाले के साथ पहले वाला आबद्ध है, बस ये सूत्रार्थ सरल है, पिछले वाले के साथ पहले वाला आबद्ध है, यानी वायु अग्नि के साथ आबद्ध है, और वायु अग्नि जल के साथ आबद्ध है, और वायु अग्नि जल पृथ्वी के साथ आबद्ध है ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, एक दो, दो तीन, हाँ जी, सांख्य का नहीं, वैशेषिक और यहाँ नहीं, ये जो पूर्व पक्षी का चल रहा है, ये तो पूर्व पक्षी का चल रहा है ना, ये पूर्व पक्षी का, इन सबका खंडन करेंगे, कोई संसर्ग नहीं है इसका, सबका खंडन करेंगे, मतलब संसर्ग में, संसर्ग से पृथ्वी में ये गुण आते हैं ऐसा नहीं है, उनके अपने ही गुण है, ये सिद्ध करेंगे। हाँ जी, क्या देखा जाता है ना ऐसा कि गुण एक दूसरे में आते हैं संसर्ग से? नहीं, वो तो ये दूसरे पदार्थों को मिलाते हैं ना, चीनी और चीनी और सूजी को मिला करके उसको मीठा बना देते हैं, ऐसे पदार्थ कर लीजिए ना, पानी और आग को मिला के गर्म कर देते हैं, क्या पानी और आग को मिलाकर गर्म कर देते, क्या गर्म करते हैं पानी आग मिल जाती है नहीं, उसमें पानी अलग रहता है और अग्नि अलग रहती है, तो मिलते ही नहीं। पानी का ठंडापन भी लगना चाहिए। नहीं, मिलने का मतलब जैसे दूध में चीनी घोल लेते हैं ना, तो दूध में चीनी का धर्म आ गया है, ठीक है ना, इस तरह का। ऐसा तो आप मान सकते हो एक मोटे तौर पर वहां पर भी दूध दूध ही रहेगा, चीनी चीनी रहेगा, अलग ही रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि ये सारा प्रसंग जो है ना अभी पूरा स्पष्ट नहीं है। मुख्य बात यह है, क्योंकि एक तो इंद्रियां भूतों, इंद्रियों की प्रकृति भूतों को माना है। अब यहाँ इंद्रियों की प्रकृति भूतों को माना है तो वो इंद्रियां गोलक मान रहे हैं या गोलकों में रहने वाली मान रहे हैं? गोलक तो हो नहीं सकते, गोलक तो यहीं समाप्त हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। वो उन इंद्रियों को ही कह रहे हैं, पर वो इंद्रियां भूतों के हैं ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर, जबकि वहां पर महतत्व से बताए, ठीक है ना। तो ये एक बात है, और दूसरा स्पष्ट ये है पृथ्वी में चार गुण हैं तो पृथ्वी के ही गुण हैं ये बोला जाता है, ठीक है ना। ये तो यही सिद्ध करते हैं, पृथ्वी के ही है, वो संसर्ग से नहीं आते हैं, पृथ्वी के ही अपने गुण हैं, ऐसा उनका कथन है। तो कुछ उसका मानेंगे तो दूसरी समस्या आ रही है, इसका मानेंगे तो एक और समस्या आती है, मतलब उसी के मानेंगे तो कोई नई समस्या खड़ी हो रही है, और संसर्ग से मानेंगे तो इसमें एक समस्या हो रही है, ऐसे कई समस्या है। तो ये अभी अनसुलझे प्रश्न है यहाँ पर, इन सम यानी पांचों भूतों में इनके जो गुण हैं, इन गुणों को लेकर के और इंद्रियों को लेकर के थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ नहीं, पूरी पुस्तक में स्पष्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ सातवा दर्शन आप ही लिख सकते हो। कोई बात नहीं है, वो सब आप देखते रहे ना, आप पढ़ लेंगे ना, आपको पता लगता जाएगा क्या वास्तविकता। एक बार तो इसमें से एक बार निकल जाइएगा, फिर बाद में आपको पता लगेगा, इसको दोबारा पढ़ेंगे बैठ करके शांति से क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो जो बताया जा रहा है वो सुन रहे हैं, हाँ जब आप खुद बैठ करके इसका मंथन करोगे, पढ़ोगे क्या कहना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको खुलता जाएगा, पता लगता जाएगा वास्तविकता क्या है। पर अभी तक ये पूरा इसका उत्तर अभी हमें पता नहीं है क्या कहना चाहते हैं। किसी ना किसी दर्शन में कोई ना कोई एक विषय ऐसा रहता है, एक दो चार विषय वो अनसुलझे रहते हैं, रह जाते हैं, सबका समाधान नहीं होता है। बहुत कुछ समाधान हो रहा है ना, मतलब इसमें आप पूरा न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समाधान होता है, मतलब 90% सो आपको समझ में आ ही जाता है। उसमें कुछ ऐसा प्रतिशत रहता है जो सुलझता नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में रख लेना चाहिए और धीरे धीरे उसके बारे में विचार करते रहना चाहिए, और आगे जाकर के जब समझ में आएगा आएगा, उस पर विचार तो करते रहो लेकिन पक्ष लेकर के मत चलो कि नहीं ऐसा ही होगा। जैसा कि सारे शास्त्रों को पता है, आपको सारे शास्त्र पढ़े हैं और वो मत लेकर के चल रहे हैं कि नहीं यही सही है, मतलब थोड़ा खुला रखना चाहिए, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए, स्थान देना चाहिए और बातों को भी, उस पर विचार करते जाओ, मंथन करते जाओ और शास्त्र पढ़ते जाओ, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं दुनिया में, उन शास्त्रों को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और केवल पढ़ना ही नहीं करना, पढ़ते हुए उसको व्यवहार में समझना भी करते जाओ, मतलब उसको व्यवहार के साथ जोड़ते भी जाओ ना। व्यवहार के साथ तो जोड़ना नहीं है, बस केवल पढ़ते पढ़ते रहे ना और एक दूसरे को सुनाते रहे ना, देखो आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और खुद कुछ करना नहीं है, यानी खुद भी मेहनत करते जाओ फिर पढ़ते भी जाओ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। नया पंडित होता है ना, कई बार नया पंडित जो है वो थोड़ा उछलता रहता है, और जैसे जैसे जैसे वो पुराना होता जाए ना, ठंडा हो जाता है। नया खून गर्म जब रहता है ना तो बहुत उछलता रहता आदमी, ये गलत है वो गलत है ऐसा करते ये पाप है वो, जब आदमी को समझ में आना तो ठोकर खाता रहता है ना व्यवहार में, पता रहता है क्योंकि व्यवहार तो आता नहीं है तो व्यवहार करता जाता है समझता रहता है तो उसको समझ में आता है वास्तव में उचित क्या है, तो धीरे धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। मतलब जैसे आप प्रतिरोध करते हो ना ऐसे पुराना पंडित प्रतिरोध नहीं करता है, तसल्ली रखता है धैर्य रखता है। ठीक है जी, हाँ जी, अपवाद तो होते हैं, हो सकते हैं कहीं, क्या अपवाद है? नहीं वो हो सकता है, उसमें अपवाद तो सभी जगह होते हैं पर वो तो एक्का दुक्का होता है ना, अपवाद तो अपवाद होता है, नियम तो नियम होता है, अपवाद को नियम नहीं बना सकते हो, अपवाद तो अपवाद का मतलब ही अपवाद है, वो एकाद होता है अपवाद, उस अपवाद को आप नियम नहीं बना सकते, ये आपको समझना है। चले, हाँ जी, नियम बड़ा होता है, अपवाद तो बहुत छोटा होता है। नहीं, अपवाद को पहले आने दे तो वो व्याकरण के नियम में अलग बात है, व्यवहार में नहीं होता है, व्यवहार में तो अपवाद तो बहुत बाद में आता है। नियम में ये है कि आपको हवन में आना, ये नियम है, और अपवाद है तो कभी कभी होता है ना, बीमार हो गया बिस्तर से उठ ही नहीं सकता आदमी, अपवाद है तो नहीं आ रहा है, वो एक अपवाद हो गया, पर अपवाद को पहले थोड़े लाएंगे व्यवहार में, जी आज मैं हवन में नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आएंगे, सब कुछ ठीक है वैसे पर लेकिन आऊंगा नहीं, क्योंकि अपवाद है, एक दिन तो कभी कभी तो नहीं आ सकते ना, ऐसा अपवाद नहीं आएगा, ऐसा अपवाद को व्यवहार में नहीं ला सकते आप। व्याकरण में तो ला सकते हो, वो तो भाषा की दृष्टि है, वो अलग बात है, वहां तो पहले आता है अपवाद, पर यहाँ नहीं ला सकते व्यवहार में। ठीक है, व्यवहारिक जो होता है वो व्यवहार के अलग बातें हैं, वहां केवल समझने के लिए पहले आता है, वहां पर भी व्यवहार में पहले नहीं आता है, यहाँ ये भी याद रखना, वहां समझने की दृष्टि से पहले आता है अपवाद, जब उसको समझना थ्योरी को समझने के लिए पहले आता है वहां पर, उसको भी जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं वहां पहले नहीं आता, वहां भी बाद में ही आएगा, व्यवहार काल में तो बाद में ही आएगा, केवल समझने की दृष्टि से पहले आएगा, क्योंकि अपवाद को पहले लाने का मतलब वहां होता है कि उनकी छोटा होता है वो अपवाद, उसको पहले नहीं मिटा देते हैं समझते समय। ठीक है, और नियम बहुत बड़ा होता है उसको आराम से समझते हुए जाते हैं, और जो छोटा छोटा उसको पहले समझ लो, और जो बड़ा है उसको समझते रहे ना, उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा ना, ऐसा कढ़ाई बनाना है तो बनाते रहेंगे ना, बहुत बड़ा काम है कढ़ाई, सुई बनाना तो बहुत सरल है, पहले उसको निमटा देते हैं। ठीक है ना, मतलब लोहार के पास में कोई कढ़ाई बनवाने के लिए गया, कोई कुछ बनाने के लिए गया, एक सुई बनवाने के लिए गया, वो जो एक सुई होता है ना, क्या कहते उसको, सुवा बनाने के लिए गया, वो जो उनको बोरी आदि को सिलते हैं, और वो कढ़ाई बनाने में लगा है, लाइन लगी है, कोई कढ़ाई बनाने के लिए, कोई बटलोई बनाने के, कोई कुछ बनाने के लिए, और वो सुवा बनाने वाला भी गया, वो कहता है जी बस मेरा छोटा सा काम है पहले करके दो, बाकी लोग कहते हैं अरे हम पहले हमारा पहला बनाओ, कहता है जी आपका बनाएंगे, आपका बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये खड़ा थोड़ा रहेगा, तो छोटा सा काम है पहले इसको निपटा देते हैं ना, छोटे काम को पहले निपटा देते हैं, बड़े काम को आराम से कर लेते हैं। दुकान में हम गए और सामान का लिस्ट दे दिया हमने, इतना लंबा ये, और उस लिस्ट में काम कर रहा है आधा तो किया उसने, और एक आधा यदि वो चाय पत्ती दे देना, और अपना काम छोड़ करके वो चाय पत्ती देता नहीं देता है। अब उस चाय पत्ती के लिए उस मान लो उसको एक काम है, उस एक काम के लिए उसको बिठाएंगे, ये तो सौ काम करवा रहा है, तो सौ काम पूरे होने के बाद उसका एक काम करेंगे, ये व्यवहारिक नहीं है। ऐसे ऐसे जगह में तो अपवाद आ जाता है, तो अपवाद कहाँ लाना है कहाँ नहीं लाना है वो व्यवहार से ही पता लगता है। ठीक है, ओंकार करते हैं, ओम। सबको प्रणाम।